Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Dosare penale la Costinești după ce mai mulți părinți și-au pus copiii să cerșească. Acuzații de abuz sexual și viol la adresa unui militant pentru drepturile taților. Fostul președinte Traian Băsescu crede că vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite trebuie urmată de măsuri clare. Jurnalul de prânz începe cu datele meteo de astăzi și până vineri avem 3 zile caniculare, avertizează meteorologii. Cald va fi și la sfârșit de săptămână. Dinu Mărășoiu de la Administrația Națională de Meteorologie. Începând de astăzi, miercuri, îndeoseb în zonele de câmpie, disconfortul termic va fi ridicat tot. Astăzi, miercuri 21 de august, local în vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării, iar pe parcursul zilor de joi și de vineri cu precădere în sud, se vor înregistra temperaturi maxime care vor atinge frecvent 35 de grade, iar izolat chiar și 36-37 de grade, în special în lunca Dunării. Și există o prognoză specială pentru București, unde maximele vor atinge 36 de grade la umbră. Apreciem că și în capitală disconfortul termic va fi ridicat. În capitală cerul se va menține mai mult senin, iar temperaturile maxime vor atinge 35, poate chiar 36 de grade. Vremea se menține călduroasă cu disconfort termic în continuare ridicat și pe parcursul zilor de sâmbătă și duminică. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Măsuri anunțate de ministrul Sănătății în cazul spitalelor de psihiatrie. Sorina Pintea spune că a convocat la discuții Comisia de Psihiatrie din minister și reprezentanții organizațiilor de pacienți. Totul în contextul în care ancheta din centrul de la Săpoca, unde un pacient a omorât alți 5 și a rănit 8, a realimentat discuțiile privind problemele din spitalele de psihiatrie. S-a spus că nu s-a făcut nimic. Eu vă spun că s-a făcut. Anul trecut am suplimentat numărul de posturi, ceea ce nu e puțin lucru, pentru că erau multe spitale sub normativul minim. Cei care, societatea civilă care spune că trebuia să facem nu știu câte lucruri, nu au făcut foarte multe propuneri. Dar astea vor fi niște discuții. De aceea, săptămâna viitoare am convocat o întâlnire între membrii Comisiei de Psihiatrie, pentru că ministrul, oricare ar fi el, medic, nemedic, așteaptă propuneri de la specialiști care n-au venit. Săptămâna viitoare am convocat o întâlnire între Comisia de Psihiatrie a Ministerului Sănătății, reprezentanții societății civile. Vreau să chem la această întâlnire și medici care lucrează efectiv în aceste secții. Se vor face controle în toate spitalele de psihiatrie, iar ministrul Sorina Pintea ar dori schimbări și în cazul Spitalului Poiana Mare. De luni vor începe controle la toate spitalele de psihiatrie. Eu personal voi merge la spitalele de psihiatrie și măsuri de siguranță, dar numai după ce voi merge săptămâna viitoare, încă nu am stabilit o zi, dar probabil va fi marți sau miercuri, la spitalul Poiana, Poiana Mare, din județul Dolj, spital care până în 2002 a avut statut de măsuri de siguranță și care i-a fost retras pentru că acolo erau niște condiții inumane. Noi dorim să redăm acel statut pentru că în această zonă la măsuri de siguranță avem o supraaglomerare. Spitalul Infernului, așa poate fi descrisă o altă unitate specializată tot în boli psihice, este vorba despre cea din Borșa, județul Cluj. Acolo 110 pacienți sunt internați într-o clădire veche de 200 de ani, monument istoric. Tencuiala stă să cadă, saloanele sunt supraaglomerate, iar băile sunt de nefolosit. Nu s-au mai făcut igienizări în ultima vreme pentru că e în construcție o clădire nouă pentru pacienți. Până atunci, cei internați acolo își fac nevoile și în curte. Colega mea Elena Blănaru a stat de vorbă despre situație cu managerul Spitalului de Boli Psihice din Borș. Așa, Ana Jucan. Se asigură condiții bune de cazare. Adică pacienții nu sunt ținuți în acele clădiri care stau să cadă? Nu mai e nimeni în acea clădire? Nu asta am spus. Mai reluați toată întrebarea, că poate n-am înțeles. În fotografii apare o clădire foarte degradată, foarte veche. Acolo sunt ținuți pacienți. În acea clădire avem cazați 110 pacienți. Păi și cum stau acolo? Cum stau oamenii acolo? Nu e periculos pentru ei? Nu este periculos. Acum, clădirea sigur că este degradată și nu este deloc așa cum ne-am dorit tot să fie, dar se pot asigura spații de cazare, nu se poate asigura neapărat curățenia, nu se poate asigura spații suficiente pentru fiecare pacient. Noi în fiecare an am igienizat și am zugrăvit pe interior. Acum, sigur că anul acesta, pentru că noi intenționăm să ieșim din acea clădire, nu am mai făcut aceste activități. Și oamenii acolo unde merg la baie? Acum deocamdată sunt acolo. Pe fiecare etaj sunt băi. Acum sigur că nu pot să spun că sunt suficiente, pentru că evident că nu pot să asiguri într-o clădire care a fost construită acum 200 de ani pentru ujul unei familii. Nu ai cum să realizeze o infrastructură ca să asigure necesarul de băi. Și oamenii mai merg și în curte? Păi acum oamenii merg în curte oricum, pentru că noi am avut, inclusiv în curte, am avut grupuri sanitare, ecologice, dar noi avem pacienți cu afecțiuni psihice. Deci faptul că el are toaleta la 2 metri nu înseamnă că el nu să-și facă nevoile în curte din cauza afecțiunii pe care o are. Managerul Spitalului de Boli Psihice din Borșa, Ana Jucan, în dialog cu Elena Blănaru. Jurnalul de prânz continuă. 3 femei au fost duse la poliție și sunt cercetate după ce și-au pus copiii și nepoții să cerșească în stațiunea Costinești. Autoritățile s-au apucat de verificare abia după ce o persoană a fotografiat copiii care cerșeau la Costinești, iar fotografiile au apărut pe Facebook. Așa au descoperit angajații de la Protecția Copilului că și în Mamaia există minori trimiși la cerșit. Transmite Ghiulfer Predescu. În primul caz, polițiștii au fost sesizați că în stațiunea Costinești au fost văzuți 4 minori care practicau cerșetoria. S-a constatat că minorii cu vârste între 4 și 13 ani fuseseră trimiși de mama unuia dintre ei. Femeia era în apropiere. Mai târziu, polițiștii din stațiune au depistat 2 bărbați de 30, respectiv 42 de ani, cu dizabilități fizice, care cerșeau. Fuseseră puși de mătușa lor, o femeie de 46 de ani. Iar în timpul nopții, patrulele au găsit 2 minori de 5 și 7 ani, care cerșeau pe faleza stațiunii, în apropiere fiind găsită și mama copiilor, o femeie de 46 de ani care ținea în brațe un alt minor. Toate persoanele au fost legitimate și conduse la sediul poliției pentru cercetări. Oamenii legii au contactat și Direcția de Asistență și Protecția Copilului Constanța pentru verificările specifice în astfel de cazuri. Controlele autorităților s-au înmulțit după ce, într-o postare pe Facebook, mai mulți copii sunt surprinși cerșind sau dormind extenuați pe străzile din Costinești. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Acuzații de abuz sexual și viol la adresa unui militant pentru drepturile taților. Bogdan Drăghici, președintele Alianței Tata, este acuzat, potrivit surselor Europa FM, că ar fi violat o minoră. Victima ar fi fost fiica vitregă. Bărbatul a fost reținut aseară de poliție. Liliana Nicolae. Abuzurile ar fi fost făcute pe parcursul mai multor ani, mai exact 2013-2016. La vremea aceea, fiica vitregă a lui Bogdan Drăghici avea 10 ani. Nu se știe însă de ce de-abia acum au ieșit la iveală presupusele abuzuri. Potrivit unor surse, Bogdan Drăghici nu recunoaște faptele, dar anchetatorii spun că au dovezi ale violurilor comise de acesta. Iar avocata mamei fetei susține că fiica sa vitregă nu ar fi singura victimă. Bogdan Drăghici era cunoscut drept un militant al drepturilor taților. Organizația pe care o conducea, pentru drepturi egale între mame și tați în familie, inițiind mai multe acțiuni în acest sens, cum ar fi instituirea zilei tatălui sau sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în privința unor declarații sau intenții ale autorităților care ar fi fost defavorabile tăticilor. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un pescador românesc a fost în pericol să se scufunde în Marea Neagră, în zona Capul Midia. Cei 7 pescari aflați la bord au fost salvați de o altă navă și sunt acum în afara pericolului. Și embarcațiunea lor a fost adusă la mal, spune liderul Sindicatului Liber al Marinarilor, Robert Drobescu. Oamenii sunt în regulă, au fost pescați la mal către cei de la ambulanță. Nu știam sigur dacă reușim să ajungem cu pescadorul la mal, fără să se scufunde. A plus o gaură de apă. Au început să ia apă în sala mașini, au apelat 112 pentru o intervenție, dar apoi a intervenit, încă două nave aparținând portului Midia. Este un pescador de mici dimensiuni, cred că în jur de 18 metri, ceva de genul ăsta, care se duc pentru a culege rapana, scoici. Robert Robescu este liderul Sindicatului Liber al Marinarilor. Pentru a doua oară în 2 ani, președintele Klaus Iohannis a fost primit la Casa Albă de liderul Statelor Unite, Donald Trump. Cei doi au discutat parteneriatul strategic și au vorbit despre ridicarea vizelor pentru români. Partea americană e preocupată de legea offshore și de modificările aduse codului fiscal prin ordonanța de urgență 114. Vrea mai mult de 2% din produsul intern brut al fiecărui stat pentru cheltuielile cu apărarea în cadrul NATO și o atenție sporită la riscuri la implementarea tehnologiei 5G. Fostul președinte Traian Băsescu crede că vizita lui Klaus Iohannis în Statele Unite trebuie urmată de măsuri clare. Prima ar fi exploatarea gazelor din Marea Neagră. Nimeni nu va opera zăcămintele de gaze din Marea Neagră de la mare adâncime pe legislația actuală. 1,5 miliarde de dolari. Dar ca să operaționalizezi exploatarea gazelor descoperite deja, cele două companii trebuie să mai investească încă 5,5 miliarde. Trebuie extras gaz, nu? În contextul în care Europa e încă dependentă de gazele rusești. Categoric, e o mare problemă asta și trebuiesc extrase, în primul rând, pentru România. Doar 33% din locuințele din România se încălzesc cu gaze. În rest se folosesc lemne și cărbune și cocen de porumb. În declarația sa de după întâlnirea cu omologul său american, Klaus Iohannis nu s-a referit la nevoia urgentă a României de a avea avioane suficiente pentru a-și proteja propriul spațiu aerian. Traian Băsescu spune că nu e exclus însă ca acest subiect să fi fost discutat în biroul oval, mai ales că România nu și-a respectat angajamentul luat față de NATO. E subiect delicat și chiar dacă s-au discutat, au rămas discutate în birou oval și n-au fost făcute publice. Credeți în mod obligatoriu, domnul președinte Iohannis trebuia să discute măcar problema F-16, pentru că angajamentul nostru este să avem 48 de avioane de interceptare și bombardament, deci avioane multirol, iar deocamdată avem doar 12 din 48. Postul președinte Traian Băsescu este de părere că vizita lui Klaus Iohannis la Casa Albă arată încă o dată că în mandatul lui Donald Trump, Statele Unite urmăresc consolidarea relațiilor cu estul Alianței Nord-Atlantice. Este, dacă priviți arta, o acțiune echivalentă cu ceea ce președintele Trump urmează să facă în perioada următoare, adică o vizită în Polonia. Ideea este consolidarea relațiilor cu statele din flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. Singurul lucru extrem de delicat, trebuie multă atenție aici, președinții sau conducerile Polonia, României să nu creeze impresia că se solidarizează cu președintele Trump împotriva Uniunii Europene. Fostul șef al statului Traian Băsescu. Jurnalul de prânz Europa FM continuă acum cu știri din sport cu Tudor Ciurescu. Dan Petrescu spune că ar fi o minune ca CFR Cluj să meargă în grupele Champions League. Ardelenii au fost învinși cu 1-0 pe teren propriu în prima manșă a play-off-ului cu Slavia Praga. Partida s-a jucat cu casa închisă, iar cehii au înscris în minutul 28 cu un șut de la marginea careului. Omrani a ratat apoi un penalti în minutul 79, iar CFR a mai avut câteva ocazii mari, între care și o bară. Dan Petrescu consideră că golul a fost primit mult prea ușor și spune că săptămâna viitoare la Praga CFR Cluj are nevoie de încă un miracol, așa cum s-a întâmplat runda trecută la Glasgow în returul cu Celtic. Tot aseară, Ajax Amsterdam, cu Răzvan Marin pe teren până în minutul 62, a remizat 0-0 în deplasare la Apoel Nicosia. Evoluția internaționalului român a fost criticată de presa din Olanda, iar antrenorul Erik ten Hag spune că el nu s-a integrat complet, dar progresează și va ajunge sigur la nivelul cerut. Într-o altă partidă disputată ieri în prima manșă a play-off-ului Champions League, FC Bruges s-a impus cu 1-0 pe terenul austriecilor de la LASK Linz. Ana Bogdan a trecut de primul tur al calificărilor pentru US Open. Ea a învins-o cu un dublu 7-5 pe veterana americană Bethany Mattek-Sands și va juca în continuare cu australianca Ellen Perez. Gabriela Ruse a fost în schimb eliminată de Kirsten Flipkens. La Bronx Open, competiție de pregătire pentru ultimul Grand Slam al anului, Monica Niculescu și rusoaica Margarita Gasparian au ajuns în semifinale, după o victorie 7-6-6-2 cu principalele favorite Samantha Stosur și Shuai Zheng. În turneul ATP de la Winston-Salem, Marius Copil s-a oprit în turul al doilea, învins în decisiv de spaniolul Pablo Carreño Busta. Tudor Ciurescu, mulțumim. Aici se încheie jurnalul de prânz Europa FM. Rămâneți cu Sorin în Europa Express. Ne întâlnim ora aceasta cu Zayn, cu Sia, Dust Till Dawn. Freddie Mercury. Și de la noi, Voltage. La 14 Europa Express în ediție de vară, pornim și în această oră cu piesă românească Luna mi-a zâmbit, clas! Luna mi-a zâmbit, m-a acoperit într-o noapte. Stele mi-au vorbit, un secret mi-au șoptit într-o noapte. Dacă vrei să ai totul,